أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. القرآن الكريم ده فهم او ده پوي ده پارا اصول او مبادی مونږ ذکر کول. اول آداب د قران کریم مونږ ذکر کو یا تعریف القران من القران. اسماء د قران کریم حکمت د نزول د قران کریم مخاطبین د قران عقیده د مشرکان او اقسام د شرک. دو قسم شرک اعتقادی او فعلی. د شرک اعتقادی بیا سلور اقسام شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء او فی العبادت. بیا اقسام د مشرکانو سلور مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ او مشرکین بالجن. او بیا بیان د یهودو د نسوارو چې قران کریم د یهودو او نسوارو قباحتونه ذکر کړي چې دین ځانو ساتي. دا قباحتونه که تاسو کې وي دا ناکاره خویونه د یهودو نو دین ځانو ساتي او کنوی نو دا الله شکریا ادا کوي او دین پریزو کئی زانتے اوسا تئی. بیا بیان دا منافقانو چی منافقان دو قسم دی اعتقادی و عملی. سورہ توبہ کی ناغی تفصیلی بیان کئی. بیا اصول مهمہ یا مقاصد اربعام بیان کو. توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت. مسئلہ توحید قرآن کریم پا مختلف عنوانات و سر بیانی. کلپ عنوان دا الہ سرا کلپ عنوان دا تحمید سرا کلپ عنوان دا برکت سرا کلپ عنوان دا تسبیح سرا. بیا شبہات دا مشرکانو پا توحید باندی چکل دا اللہ توحید بیان چی پاغے باندے مشرکان اعتراضونه کوي. نو شبہات دا مشرکانو اعتراضونه دا مشرکانو دائے مختصر تذکرم گو کات یاول دا انکار کوي. بیا القسومت والجدال او درم التحیل والتوسل بالوسائل شرکیہ اتباع الآباء اتباع الظن قیاس فاسد التقول علی اللہ الافتراء علی اللہ او اتخاذ الولد. چدائے ترازو نے دئی و توحید بانے کئی. دویم مقصد و صداقت الرسول اثبات رسالت ہو او پر رسالت بانے چکمے ترازو نا مشرکانو داغی نشاندهی قرآن کریم کئی بیا صداقت دا کتاب چه قرآن کریم رشتین کتاب دے دا اللہ کتاب دے اللہ را لگلے دے نو پا قرآن باندے اعتراضون دا مشرکانو او داغی جوابون قرآن کریم کل بیا اصول ممیدات اغم سلورو جہاد انفاق تنظیم او آداب جہاد داغی دیارلس مراتب منگا بیان کو چید جہاد دیارلس مراتب مولانا مجددین فیروز عبادی رحمہ اللہ المتوفا 116 ہجری کی جہاد دیارلس مراتب بیانی جہاد لوی قسمو اقتالو او لوی جہاد ا بیان دا قرآنو سورہ فرقان کی آیت 53 کی وہی وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا اور جہاد کو دئی سرا جہاد لوے وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا اور جہاد کو دئی سرا جہاد لوے بیان القرآن جہاد سلور مراتب یو سلور قسم نو یو جہاد مان نفس داغی سلور مرتبی وی دویم جہاد ما شیطان داغی دو مرتبی وی جہاد کافران و منافقان و سر داغی سلور مرتبی وی اور جہاد ظالم بادشاہ سر اور مبتدین سر داغی دری درجی دری مرتبی وی بیا دویم دمو مدات نے انفاق فی سبیل اللہ تعالی چدا اللہ بلار کی مال خرد گئی زان محلہ کوئی پا جمع کولو دا مال آو یا درم مقصدو دا ممیداتو نا درم تنظیم دا تنظیم لوگوں نے تفصیل چھو چی قرآن کریم اول یو نفس تا یو کس تا ٹیم ٹیبل جوڑائی نظم جوڑائی تنظیم جوڑائی آو یا دا کور اصلاح کئی دا قرآنی تنظیم دا پارا طریقہ چل خی او بیا دا مومنان دا پارا دا جماعت او دا تنظیم ترغیب ورکی چی مومنان آغی دا آغی با یو تنظیم بی یو جماعت پی بی او آغی با پدے باندے ٹول را گنڈی گی مومنان تا اللہ حکم کئی تاسو پا قرآن نا خون شئی سلورم سپارا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 تاسو پا قرآن نا خون شئی وَاتَّسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُونَ مومنان تا اللہ حکم کئی تاسو پا قرآن نا خون شئی وَاتَّسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ آمانگولی لگوئی پا کتاب داللہ جمعیان ٹول ولا تفرقو اور تس نظم کے گئی دا اللہ دا کتاب نا مجدہ کے گئی دا اللہ دا کتاب نا ولا تفرقو اور تس نظم کے گئی دا اللہ دا کتاب نا مجدہ کے گئی دا اللہ دا کتاب نا اور پاکستان صرف پا جو شویرے ناچرے منگور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا پاکستان دا جوڑول مقصد سرے شدہ لا الہ الا اللہ کلمہ دا زگو پدی عملو کو او دا خورکو دا دنیا تورسو قائد اعظم چکل پاکستان جوڑ کو نشیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ او تے تاو پاکستان جوڑ کو پدے کے با قانون کم یوی ویلرے خبریں جواب با سبا در کم سبا چرالو قرآن پا کسولا کے کپڑا کے انغست ہو او قرآن منگے تکے ہو چی دا با پاکستان کے دا قانون بھئی لالا کی دا قرآن کریم درے قانون بھئی پا پاکستان کے زگا ہوئے چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا پاکستان دا جوڑور مقصد سرے چې دا الله توحید اپ عمل کې عام شي. اعلی کلمۃ اللہ دا الله توحید په عمل کې عام شي. ډیر بار پاکستان جوړ شوی دی. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ دیر پانا اللہ قرآن کریم را لے گلے دے سورہ ابراہیم دیا اللہ سمجھ بارو گرے آخری آیات باون دو پنزوستم حَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ دا پاکستان تنظیم د پاکستان کابینه هغه په قران دا وندي دا غي مقصد دا الله کتاب دی قران کریم دی زکه جوړ شه دی را پاره دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هاذا بلاغ للناس دا قران کریم دا تبلیغ کتاب دی دا رسول کتاب دی للناس دا پاره د خلقو ی خلق لنا قران او رسول سی هاذا بلاغ للناس دا قران دا تبلیغ کتاب دے دا رسول کتاب دے زکه هو قائد اعظم دی پاکستان جوړ کو نو قران ری پمیان کی کے ہوئے دا قران دا ولا پاکستان قانونی هاذا بلاغ للناس دا قران کریم دا رسول کتاب دے لناس دا پانا دا خلقو ولی انظرو بیہی آن دیرا پانا چو یارو نیجی خلقا دا اللہ دا زامنو پدی قرآن ماننے ولی علمو آن دیرا پانا چی پوشی دی انما ہوا الہ وائن یقینن دا اللہ مددگار یکیو دے دل اللہ قرآن نا لگلے نے وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ او دیرا پارا چی پوئی چی دئی یکنن دا اللہ مددگار یکیونے وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دیرا پارا چی پندواخ لیا قلمنو وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دیرا پانا چی پند واخلی اقل من نو اقل من خلق پند واخلی نو قرآن دا پاکستان نظم او تنظیم کابینا اغبا پا قرآن ناولدی گی وان تنسیمو بیابل اللہ جمیعا ولا تفرقو اما انگولی لگوی پا کتاب دالو جمیعا تولو ولا تفرقوا تسنس مکه گئی دا اللہ دا کتاب نو قرآن نمجی دا کی گئی او قرآن بانے را گون سے پس سعودی عرب کی اسلامی قانون دے او باغذے کی امن دے ناولی باغذے کی آل سعود او عبدالوحاب رحمہ اللہ یو طرف تا آر دنیا خلق بل طرف تا علماء آئی خبرو کی معاہدو کا دا دنیا دا بادشاہی دا دنیا دا نظم دا با آل سعود تا پاوالوی او دا دین کار دا دین نظم دا دین تنظیم دینی کارون دا با علماء تا حوالی ای معاہدہ وکا آل سعود او مولانا عبدالوحاب رحمہ اللہ دیمینس کے ازا معاہدہ وشوا سعودی عرب کیا حکومت را روان دے علماء دین کار کئی او بادشاہان شرین آئی دا دنیا بادشاہی کی شہنشاہیت سے پلاب زی اور پسیر زیرہ زی نوسیرہ زی کروسیرہ زی سعودی عرب کے ددے نظم ددے تنظیم ددے معاہدے دائے نتیجہ داشوا چپا عربوں کے شرک نشتا اور 100% دا اللہ توحید دے نور گناونا انسانان بھی پکیشتا وہ اصل جے کم مقصد دے جنت تاز دا دخول سبب دے کیا دا اللہ توحید دے نا توحید پاربو کے 100% دے نور گناہون بکشتا دیر دی بکے انسانان دی انسانان نو گناہ کی او امن راضی دا اللہ توحید باندے نو پر سعودی عرب کے عرب و ممالکو کے امن دے ذکران تا دا اللہ توحید دے او امن راضی دا اللہ توحید سرا چی اللہ دا خوشحالی اللہ سر شرک نکے نو آل تا امن بھی او قرآن دا ذکر کئی ومسی بارا سورہ انعام آت بحثی نظم او تنظیم قرآن چکلا و نظم بانے بیان کئی ملکی نظم مومنان با قرآن بانے را اونڈے گی سورہ انعام ومسی بارا آت بحثی امن آو وقراتے چی جن اللہ توحید اب ملک کیام بی اللہ ہوئی الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين هكذا آمنوا مؤمنين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنيغ إيمان كل شرك ترى إن الشرك لظلم عظيم سورہ لقمان دے اللہ سمایات کی ہوئی یا اشتب اس بار کے شرک لوے ظلم دے الذین آمنوا کسان چی مومنان دی ایمان روڑے دے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم آنے گل کر ایمان پل شرک سارا اولائک لهم الامن دا کسان دید پارا امن دے دید پارا بچاؤ دے دنیا کے امن دے دازا بنناو آخرت کے امن دے دازا بنناو وهم تدونو دے پس مل اربان دے روان امن دا اللہ توحید سر راجی پاکستان کی امن ولی نشتا پاکستان کی امن زگ نشتا چی دا اللہ توحید نشتا پا قانون کی پا آئین کی و دستور کے اسلامی قانون شتا موجود دے قید اعظم سے کلا آغوئی دے قرآن نا بدا پاکستان قانون بھی نا غریب یا کال پس وفات تو آو وفات شو بیا پا 14 اگست 1947 کے آغا آغو پاکستان جو کرو 14 اگست 1947 او بیا 45 کیا بیا 25 دسمبر باندیا بیا وفات تو کال پس تقریبا ناغا روس تو جکم آغا سپریشو پاہی بانی بیا چاکارو نکو شپویش کیا روس تو پس ان 1973 کسی بیا 73 آئین جوڑی دو نو چاہتے دا محنت کرے رے ای دبا اللہ اجر ورکی چی پا آئین و پا قانون و پا دستور کے دا پاکستان دا خبر اولی کلا چی پا پاکستان کی با سپریم لا قرآن و سنت وی او جگم قانون دلے مخالف دیا و ختمی گی پا دستور کے آئین کی دا خبر لکلے شوی دا خواغی دا پانا چرت و تروس و پوری دا سے دا اللہ بندگان را نلو چی دا کوششو کی چه قرآن و سنت نافذ شی دعا کوئی در ضرور اخلاص نا چه اللہ پاس پاکستان کے داس خلق مشران کی چاوئی در قرآن و سنت قوانین نافذ کی کم چه فعائین کے قرآن و سنت لکلیشوی چه دا و سپریم لاوی چه دا نافذ کی صرف ددے نفاظو کی صرف دوم را محنت گواری بل دا سیدا الیکشن او دوٹونو رجی نو دیتا ار کس ما خلق والا دی ٹولو ٹول مسلمانان دی گناونا آج جدا سیرے او ٹول مسلمانان دی دی ملک خلق دی بلا سی خلق والا دی نو ٹول نسی پاس کے دی پا یو یو کس پر پاس کی دی نو پا دے بانے جگر مکہ ہوئی جگر مکہ ہوئی کانزل وینا بد ردی یو بلتا مکہ ہوئی چاہ شریعت رالو نو آغا سر امرت سو گئی چاہ دین خدمت او دا عوامو خدمتو کیو جگڑی پا دی بانی مکوی دا دنیا نظام دی دا دعا کوی چی اللہ پاک خو خلق راولی او غین دا دین کار واخلی چی قرآن او سنت نافذ کی پاکستان کی مونگا ذلیل پا دیو چی دا مونگا عمل چی دے طور طریقی او طول دا یہودو دا نسوارو دی نوم دا اسلام دے او عملی شکل کے دا یہودو نسوارو پا طریقو بانی مونگا روانی نو دا دعا کوئی چی اللہ را چی نیکان خلق راولی چی آغا مخلص وی او دا قرآن و سنت قوانین کم کے پا آئین کی چی آغا ناسیس کی او جگر مکہ وی یوبل سرا دا کلی علاقی دی یوبل سرا غم خوادی دی نو چی کم یو اکثریت کی رالو نو آغا سر بیا مرستا کوئی او جنگ جگری کنزل بد ردی وینا نری پکار دے سر فضا خرابی گی انسان و طبیعت بانے بوج رازی خفگانون رازی یو بل سر دمین محبت و وقت روی و پا قرآن بانے راغن سی و تسیمو بحبل اللہ جمعی نن ملکی نظم سی دے اغبا دا قرآن او سنت وی ملکی با تنظیم اغا دا دین وی نبی علیہ السلام تا اللہ شکل حکم کئی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی کہ تو صحابوں سرا دین بکار کے مشورہ کا سورہ آل عمران آت اے سوان سات یو سل یو کم پیتا وشاورم فی الامر او مشورہ کا دی سرا پکار دا تنظیم کے نصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی سر مشورہ کا وشاورم فی الامر او مشورہ کا دی سرا وقال تنظیم کے دارنگی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی سورہ انفال آیت 64 سورہ انفال آیت 64 سلوش پیدا کے یا ایو النبی حزبک اللہ ومن تمکا من المؤمنین یا ایو النبی اے نبی علیہ السلام یا ایو النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حزبک اللہ کافر تعالی اللہ ومن تمک من المؤمنین او آسودن کافر کتاب دانی ساد مومنان اناو کتاب دانی ساد مومنان اناو یا اتو پیس اسم دا اللہ بانے کاف کافر تالر اللہ اوہا سوک دنک آغا چال اللہ کافر کی سوک سا تابدار دی تالم اللہ کافر و دیلم اللہ کافر اور تالم اللہ کافر اور ظاہری دا مومنان دن کافر تنظیم لا قرآن کریم ترغیب اور دی او بیا تنظیم جماعت داغی نخی خی چی جماعت او تنظیم دا بسنگئی نو داغی نخی بیانئی سورے کہاں پو گو رئی پیل نہ سمجھ پا رہا سورے کہاں آیت نمبر 28 چی جماعت او تنظیم دا مومنان دا بسنگئی بے خلق سر ازان کلکا وزدر نفسا کمان لذینا یدون ربهم من الغدات والعشی یونیدون وجههو ولا تدعنک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه وذکرنا وتبا هواهو وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَزِرْ نَفْسَكَ أَوْ كَلَكَ خَلْزًا صبر ہوئی کلکے دوتا وَزِرْ نَفْسَكَ أَوْ كَلَكَ خَلْزًا مَا الَّذِينَ سَرَحَا كَسَانُو يَدُونَ رَبَّهُمْ چِرَا مَدَدْ كَئِنْ دَئِخْ فَلْ رَبَّهُمْ بلغدات والنشین سحر و ماجی گران سما بے گاؤں اللہ را مدد کئی دے دن کار کئی عبادت کئی دا اللہ خوی و شرط و سرا ذکر کئی یونیدونا وجہہو شیر دل دریدن را من چاہ دا اللہ دا اللہ در زار پارا دے دن کار کئی یونیدونا وجہہو اور دن کار از ذریعہ دنیا نہ گردئی یونیدونا وجہہو ارادل ریدل نامن تیادا اللہ ارادل ریدل نامن تیادا اللہ دا اللہ رضا لتائی دا دے یادو ساتائی اور سورہ رعد کو رئی سورہ رعد دیا لسم جبارا دو اکسم آیات والذین صبر بطغاء وجر بهم والذین آکسان صبرو کیا غی صبر کئیں ایک لکتی پا دین باننے کلکتی پا مسئلہ باننے ابتغاء وجہ ربهم دپانا در طولو در دامن چاہ در عبد دئی دا اللہ رضا لکھئی ابتغاء وجہ ربهم دپانا در طولو در دامن چاہ در اللہ در عبد دئی دا رب دا اللہ رضا من تیا لٹھائی دا اللہ رضا لٹھائی سورہ کعب کے اندر کوئی یریدونا وجہہو حیرہ دل رید رضا من تیا دا اللہ لٹھائی رضا من تیا دا اللہ یریدونا وجہہو لٹھائی رضا من تیا دا اللہ دا اللہ رضا لٹھائی یریدونا وجہہو لڑھئی رضا من تیادا اللہ دا اللہ رضا پارا دے دین کار کئی ذریعہ دنیا نگر دے یریدونا وجہہو حائرہ دلری رضا من تیادا اللہ لڑھئی رضا من تیادا اللہ دا اللہ عبادت کئی دے دین کار کئی خو یریدونا وجہہو ارادہ لری رضا من تیادا اللہ لڑھوی رضا من تیادا اللہ دا اللہ رضا لڑھئی اور چی دا اللہ رضا نی سورہ بقرہ اکری آیت 265 دا انفاق بیان کئی چی انفاق کئی عبادت بدنی کئی اکر مالک کی خو چی دا اللہ دا رضا رفا رکھئی سورہ بقرہ درہ مسیح پارا آیت 265 مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين مثال لا كسانوا ينفقون شخص كيدين مال دا اللہ پلار کی ينفقون أموالهم شخص كيدين مالنا فالقلان دا اللہ کی صرف على ابتغاء مرضات الله دا پارا دل طولو در زامن تیادا اللہ ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دل طولو در زامن تیادا اللہ دا اللہ رضا لتائی دا اللہ رضا لتائی نوچی دا اللہ در زار پارا کار کئی نو آن خلق و سریسا ابتغاء مرضات اللہ دپارا دل ٹولو در دامن تیانا اللہ سورے کہاں پسو گو رہی وَالْبِرْنَا سَاكَ اُقْلَكَ اُقْبَنْزَان مَالَّذِينَ سَرَدَا كَسَانُو يَدْعُونَ رَبَّهُمْ كِرَا مَرَدْ كَيْنَ اِقْبَلْ رَبِّ الْغَدَاتِ وَالْوَاشِي سَحَرَا مَاجِ كَرَا سَبَا بِگَاؤ يُنِدُونَ وَجَهَرُ اِنَا دل ری در دامن تیانا اللہ اینا دلری در زامن تیادا اللہ ولا تادو اینا کانوہم امتی روہ سرگی ددینا مہر روہ سرگی ددینا چید دن کار کئی دا اللہ را پارے کئی دا خلق سرے و دیشا او کد دن کار کئی دا اللہ او دا قرآن و سنت دا اصول مطابق کئی دا اللہ سره دا پاره کوي او بیا دم دا خلق پریخو نو اللہ وی تورید زینت الحیات الدنیا ایران دلنی دا جند دنیا دا خی دا جند دنیا او بیا ورپسی نخخی دا داسی خلقو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ تَعْمِلَارِ مُنْكَوَا مَنْ دَهَغَشَا أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ كِغَامِلَ قَيْمْنَا سُرَتَ دَو عَنْ ذِكْرِنَا لَكِتَابْ زَمْنَا دا قرآن نا دا تسرا غافل تدی نو دا داشت خلقو تعمیداری مُنْكَوَا وَتَبَا هَوَا وَسْرَوَانْ دَي اَقْبَلْ خَوَائِسْ فَلْسِينَ تَبِرِ اَقْبَلْ خَوَائِسُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرَتْوَاو او دے کار دادو پا دین کی زیادے دا حد ناو انبیاء علیہم السلام اغیم اللہ تا سوال کہی چی اللہ مگا نیکانو خلقو سر یوزے کی ریشینو خلقو سر مو یوزے کی سورے توبہ پورے آتے چون نیسو سورے توبہ آت نمبر 119 یوسلو نولسم آت 119 مومنان تعالیٰ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا اللہ وینگئی دا اللہ نا وکونو مع صادقین او شئی سرد ریشنو خلق سلام الگریشین وکونو مع صادقین او شئی سرد ریشنو خلق سلام الگریشین زبوی ما چې ذریشتیا ویم بلبوی ذریشتیا ویم بلبو هر سړی به ځان ترشتینه وای نو ریشتینی خلک هم نه تخی وکون ما سوانقین شی سر ذریشتینو سورې نساء پنځم سپارا آیت نمبر 87 واتم ریشتینی خلک څوک دی الله لا اله الا هو لَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ أَصْدَقُ دِيدِي شِنِدَ اللَّهَ حَدِيثًا فَبَيَانْكِ دَلَّانَا كِتَاب بَيَانُونَكِنَا دَلَّانَا كِتَابْنَا بَلِّشْنِي كِتَاب نِشْتَا دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا خبر نا نوری رشیا خبری رشتا ومن ازاق من اللہ حدیثا اصوک دی رشنی دا اللہ نا حدیثا پا بیان کی نمدی سورے نسا کی دا آت 122 گو رہی یو سلا دویشتم ومن ازاق من اللہ قیلا او سوک دنی ریشنی دا اللہ نا قیلا پرینا کی ومن ازاق من اللہ قیلا او سوک دنی ریشنی دا اللہ نا قیلا پرینا کی ومن ازاق من اللہ حدیثا او سوک دنی ریشنی دا اللہ نا پرینا کے پا خبرو کے پا بیان کی او سلیشو اجبارا اول مخ گوری سور زمر سلیشو اجبارا اول مخ آیت نمبر 33 دریدے سم والذی جاء بالصدقی وصدق به اولئک هم المتقون والذی اوہر کسو جا چرات لے اکرمی سرچے پا قرآن ماننے رشتیا خبری قرآن والذی جا ابی سرقیں آہا چا چرات لے اکرم پا قرآن ماننے وصدق بیہی آتجی کیوں کننے قرآن اولائک هم المتقون دا کسان دیدی منتقیانو دیدی پریزگارانو اولائک هم المتقون منتقی چاہتا ہوئے چی سو کہو دا قرآن تصدیق کئی قرآن سے تعلق ساتی اولائک هم المتقون دا کسان دیدی منتقیانو دیدی پریزگارانو او سورہ یوسف کو رہی یوسف علیہ السلام ہوئی آیت نمبر 101 سورہ یوسف آیت نمبر 101 دیار لسم سپارہ یوسف علیہ السلام اللہ کا سوال کہ اللہ مانے کانو خلق سرے ہو دیکھے یوسف علیہ السلام ہوئی رم قناتے تنی من الملک ولم تنی من تاویل الاحادی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین یوسف علیہ السلام وی انت ولی فی الدنیا تمہارین زمین پر دنیا کی والآخرہ پاکنت کی توفنی مسلم بوزما غانا کیو دن کے اللہ تاو اللہ زالمی تامدار بوزی والحقنی بالصالحین آیان دیکھ مانے کانو سارا گوری یوسف علیہ السلام ہوئی والحقنی بالصالحین آیان دیکھ مانے کانو سارا اللہ نے کانو خلق سمیعوں دیکھی والحقنی بالصالحین آیان دیکھ مانے کانو سارا اندہ اللہ دے عمر دے یوسف علیہ السلام او سوال کے وان خطنی بالصالحین ایو دیکھ مانے کانو سارا او سورہ انکبوت ہو گرئی شلم اجبار سورہ انکبوت نہم آیات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین والذین آکسان آمنوا چی مومنان دین وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلِ كَرِيْنِي كَوْ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ خَمَقَ دَاخِلْ بَكُمْغَ دَيْدَنَا فِي الصَّالِحِينَ فَنِكَانُكِ نِكَانُكِ وَدَاخِلْ كَمَا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او يَوْزِمَ كَمَا دَيْنِكَ يوسف علیہ السلام وی والحقنی من صالحین آیو دیکی مانے کانو سارا نمومنان اللہ تسوال کے چلا نیکانو خلق سرمگم یو دیکی سورہ آل عمران کو رہی آیت نمبر 193 مومنانم اللہ تسوال کی چلا مگم نیکانو سر یو دیکی آیت نمبر 193 ربنا اننا سمعنا منادی انادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار مومنان اللہ کا سوال کہی ربنا اننا سمعنا ورمانگا منگا وری دلو منا دین یو آواز چون کے یو نادی کی آواز کولو لیل ایمانی ایمان تاو ان آمینو بیرا بیگم ایمان دوری پرد ساسبانی فا آمان نانمگا ایمان دورو اور بیاوی مومنان ربنا ارمانگا فاغفر لنا ذنوبنا پس بخناو کی منگا تا دا گناو نو زمگاو وکفر آننا سیئیاتنا او وکفر آننا او لرکی زمگا سیئیاتنا مسلمتنا زمگاو وکفر آننا سیئیاتنا مومنان اللہ تا عجز کے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارما زمنا بخناو کمنا تا دا گناہنو زمنا فاغفر لنا زنوبنا بخناو کمنا تا دا گناہنو زمنا وَكَفِرَنَّا سَيِّئَاتِنَا او لرکِ زمونہ گناہنا زمگا وَكَفِرَنَّا سَيِّئَاتِنَا او لرکِ زمونہ گناہنا زمگا مسلمتنا زمگا وَتَوْفَنَا مَلْ عَبْرَان وَتَوْفَنَا مَلْ عَبْرَان او بوزمگا یو ریکمگا نیکانو ساراو وَتَوْفَنَا مَلْ عَبْرَان او یو ریکمگا نیکانو ساراو مومنانو یا اللہ مگا یو ریک نیکانو ساراو نکلی عمران ایم و ایمگا نیکانو ساراو دیکی دارنگی حدیث شریف کی رازی کہ کلا سرے جماعت ترازی نو دعا ہوئی اللہم افتالی ابواب رحمتیکو اللہ سوال کو منستانو اللہم افتالی ابواب رحمتیکو اللہ پرانے جماعتاو دروازی در احمتاو آو بیا چکل جماعت ترانے نوزی نو گنے مختلف دعا گانے راضی حدیث دا یو پکی مشہور دا آدم رضی اللہم افتح لنا ابواب رحمتکا وسہل لنا ابواب رزقکا اللہ پران دے ماتا دروازے رحمت او آسانے کی ماتا دروازے درزقا دروازے را تکولاو کی وچی دا اللہ در تراشی دا اللہ کوٹا وچی دا اللہ کوٹا راشی بیا مخلوق نے سوال کے بیا تا اللہ نے کولاوئی او بیا دعا گانے راضی اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك الله بخنو کہ ما تا زمان گناہونو او پرانے دے دروازے در رحمت دانگی تکلا بیا جماعت ترانہ نو دی نو حدیث رکراجی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا کہ بیا مدعوے السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا سلام جادي پمبني وعلى عباد الصالحين اپ بني گانو د الله نه گانو باندې نه گانو خلق د نه گانو جماعت کې د نه گانو ډولي کې او دې شي نو د نه گانو جماعت د مؤمنانو جماعت هي کې او دې شا دارنګي سورہ نمل اوری آدکن میں یو نوی سورہ نمل نولسو سپارا آیت نمبر اکن میں مومنان تا اللہ حکم کئی نبی علیہ السلام ویما تا اللہ حکم کئی چیزوں دا مومنان و دا مسلمانان فجل کے شامل سم انما امیتن آبود رب حاج البلت اللذی حرمها ولہو کل شیئ وامیتن اکونا من المسلمین انما امیت یکنن اکم کرے شید ماتاو ان پڑے خبر بانی آبود رب حاج البلت اللذی چیزے بادتو کما درب دری اکلی دمالک دری اکلی اللذی حالاو حرمها کی حرام کړی نه بدعت کوو ولو کل شین ودی الله لا تعمل به هر یو سیلو و مل دو کوم کړی شین ما دا ان کونا من المسلمین کی شما دا دا مال کی ودن کونا الله تا ها کی شما دا نا غار کی ودن کونا الله تا دانګی سورہ لقمان کې سورہ لقمان پوری پنل سمات یشتم سپارا سورہ لقمان یشتم سپارا آیت نمبر 15 وتبع سبیل من اناب الی وتبع من ارکا سبیل من دلار راہ وشاو اناب الی کنا گردی ماتاو کی رجوع کئی ماتاو اللہ نا سوک را گردی نو آغتا داغتا بیداری ہوکا وَتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ او تامینا ریو کان دا لارینا حقا چاو انا با ایلیا چنا گرزی ماتاو ترغیب الی تنظیم قرآن کریم ترغیب ورکی تنظیم تا جماعت تا دیسم ایسی بارتا کی سورة الفجر گو رئی سورة الفجر دیسم ایسی بارا آیت نمبر ستائی اخیری دریسلو رایتنا یا ایوان نسل مطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اخیری سلو رایتنا ستائی ستائی انتیس تیسا یا ایوان نسل مطمئن اے نفس آپ اتمینان ارجعی واپس الی ربک راضیتا راضیتا مرضیا دا سیال کی چت راضی دا اللہ نو راضیتا پدا سیال کی چت راضی دا اللہ نو مرضیا او اللہ راضیتا نو فدخلی بی عبادی پس دن سازمہ پنکان بنگانو کی نو ودخلی جنتی او داخل سا جنتا زمانے کانو بندگانو کے دن نشا نو قرآن کریم ترغیب ورکی تنظیم تا استاسو نظم و تنظیم ملکی نظم ملکی تنظیم اول قرآن او سنت مطابق تی او ساغیر پارا بیان سو قواعد ذکر کئی سورہ آل عمران کی رجماعت پارا دا تنظیم دا پارا پینزو قاعدے ذکر کئی سورہ آل عمران د جماعت او د تنظیم د پارا پنځه قاعده ذکر کړي اول قاعده او سر دې میات کې د مؤمنانو تنظیم دې نو خطاب مؤمنانو لکې سلورمه عباره سوره آل عمران آیت 102 اول قاعده چې قانون اساس به عقیده او توحید باندې عقیده کې وشرک نه وي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله وینگی دلنانو حق تقاته پورا یلیدنو ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمم رئی تاسو مگر پدا سیال کی چیتا سوانا کیو دن کی اللہ تاو چی اللہ لگا کے ایک دئی اور سورہ تعاون گوری دا دیا ساتھ آل عمران سورہ تعاون اتوشتم سپارا پائے کی ہوئی سپارا سمیت کے فتقوا اللہ مستطعتم فتقوا اللہ فس ویلے گئی دا اللہ نو مستطوا تم سمرا چه طاقت و شیستاسو سمرا چه طاقت و شیستاسو آو مرد اللہ نو یری گا آو آل عمران کی ہوئی اتقوا اللہ حق تقاته و یری گئی دا اللہ نو حق تقاته پورا یری دلو پورا یری دا اللہ نو کاؤ فَتَقُ اللَّهَ اِتَقُ اللَّهَ قَتُقَاتِهِ وَيَنِگِ دَلَّنَا پُرَ يَرِ دَلَو او تابن کیوئی فَتَقُ اللَّهَ مَسْتَتْوَاتُمْ وَيَنِگِ دَلَّنَا سُمْرَ چِتَاقَتْ كِنگِ سَانْسُون نصر مطلب یہ دیوئی پُرَو يَرِ گِ بل دیوئی سُمْرَ چِتَاقَتْ كِنگِ شیخ القرآن نای مولا او شیخ القرآن مولانا مطویف سیوا آئی مانا کہی اتقوا الله حق تقاته ويرغي دلانو پورا يري دلانو پاقيده کي عقيده کي پورا يري نه عقيده کي شرك الله نه مني اتقوا الله حق تقاته ويرغي دلانو پورا يري دلانو پاقيده کي او تابون کي جوئي او فتقوا الله مستطعتم ویلی گئی دالنا سمرا چی طاقت کی تاسو عمل کے فتق اللہ مستواتم پس ویر جیندا اللہ نو سمرا چی طاقت کی گنسان سو حاکیدہ کی پورای ریدل او عمل کی فتق اللہ مستطواتم ویر جیندا اللہ نو سمرا چی طاقت کی گنسان سو نو آگا مرا عملو کا حاکیدہ کی د شرک ملاوت مو کوا کی دا اللہ 100% غواری دیو جنا حدیث شریف کی دکل دعاگان نبی علیہ السلام خی حدیث دا بخاری شریف کرا دی دا شداد ابن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چی نبی علیہ السلام دعا خی تاسو سہارا ما خام دا دعا ہوئے اللہم انت ربی لا الہ الا انتا خلقنی وانا عبدکا وانا على عهدك ووعدك ما استطعتو ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت لا لفظ بكير ما استطعتو سمعت طاقت کی گی زمان وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك الله زبا فاقبل وعد باني جتا سلم کرنا فاقی بانی ما عمل کو ماو مستطوا تو سمرا جتا کر کی گی زماو مستطوا تو سمرا جتا کر کی گی زماو سمرا میں تیوس رسی گی نو ترغیب اور کئی قرآن کریم نظم تا جماعت دا مومنان تا نو اولا قیدہ آل عمران کے استاسو عقیدہ با آبا با یووی و قرآن باندی توحید باندی معاہد تاسو وردول معاہدین یہی عقیدہ کی بشیرک نوی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو او خطاب مومنانو تکی سی مومنانو گولے شرک پانچ ہوئی یا ایو الذین آمنو اتقوا الله اے مومنانو ویرنگئی دلنو حق دقاتی برین دن پاکی دکین نو چی مومنان تے خطاب کو مومنان دی نو بیا والی مومنان شرکم کیسا نو مومنان شرک کئی زکی آتا ہوئی چی پورا یا رب دا اللہ نا کہ ہوئی زکا مومنان عقیدید دا توحید سرا ملاوت دا شرک کئی سورہ یوسف دیار لسم سپارہ گو رہی یو سل سپاکم ہے ملاوت دا شرک کئی سے کہو تعلق ہوئی کیا کیلئی دا توحید سرما دا شرک ملاوت نہ کہوئی دیار لسم سپارہ سورہ یوسف آو آتے سوچے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون ایمان نرونی جاتنی خلقنا پا اللہ باننے اِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ مگر دئی شرک کئی دا اللہ ساراو مگر دئی صدار پینا کئی دا اللہ ساراو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ایمان درونی زیادنی خلقنا پا اللہ باننی اِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ مگر دئی شرک کئی دا اللہ ساراو مگر دئی شرک کئی دا اللہ سراؤ ایمان سرا ملاوت دا شرک کئی نظر کہ اللہ ہوئی کہ حق دقاتی پورے ریدل عقیدہ کہ اللہ شرک نمین ملاوت دا شرک وما یؤمن اکثرهم باللہ ایمان نرونی زیادا دا خلقنا پانا باننی الا وهم مشرکون مگر دئی سر کہیں دا اللہ سانو مگر دئی سر پہ نہ کہیں دا اللہ سانو اور یا سورہ بقرہ کی چکلا رد گئی با شرک بانی قرآن کریم یہود با دس کی عبادت کولو شرک پہ کولو خوزان تے مشرکان نوی زان تیرے موحدین انہا اللہ و اصلاس و عجیبہ ایمان دے سورہ بقرہ اول سپارہ آیت 93 درے نوی کے قلم ایسا ماؤ و ایزا اخذنا میساقکم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا ده يهود بيان شكل كي نالله وَإِذَا قَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آيات کا چاخت چرمگا وطا مضبوطا نستا سنا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او پورتا کرمگا پاس نستا سو کوئی تورا او تیل خضو واقل یونی سے عملو کئی ما تینا کم پابانی چرن کرمگا تاسو تا بی قوات ان پا مضبوطیا سرا واسمارو او وارئی امن ای حکم دا اللہ قالو اندئی سمینا ونی دلدمگا پخلبانی واسینا وزرکینا فرمانی کرنمگا و اشریب وستونی شیو بی قلوبی مولای جنا فزنونو دلی کی محبت دستی بے کفریم پا سبب دا کفر دادئی پا اللہ باننی کفر کولو نا اللہ ودوئی قل اوائیواتے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بے سمایا امرکم بی ایمانکم بد دے ہوا چوکم کئی تاسو داؤ پدے بانی ایمان ساسو ان کنتم مؤمنین کجر تاسو مومنانی عجیب ایمان دے اس کی عبادتم کوئی اوزان تا مومنان ہوئے بے سماؤ بد آیا مرکم جو کم کئی تاس ہوتا ہو بھی بڑے بانی ایمانوں کم ایمان سانسو ان کن تم مؤمنین کچھر تاس مومنانی نا اللہ ہوئی ملاوٹ بنکے ایمان سر دا شرکو اوزان سے خلق زیاد تھی دا قرآن سے سلا دا اگر سوری عرصف کے یو سر پرگم آیات کوئی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون او ایمان درونی جاتنی خلقنا پا اللہ باننی الا هم مشرکون مگر دے شرکینا اللہ سراؤ ننو گو رکنا شیخ بابا تا خلق راروانی را سکتی دا مومنان نکن دان تا مومنان وی کلمہ خوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ خوئی او شیخ بابا دا بعد دی موار دے نو دے ایمان سرا ملاوڑو کدا شرک وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون او ایمان نرونی جاتنی خلقنا پا اللہ باننی مگر دے شرکینا اللہ سرا او چدا کی دے راشی تی پیر بابا زامن ورکی خز ورکی نو کلمہ وی مومن دے و ایمان سر ملاوٹ کئی دا شرکو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون او ایمان نرونی جاتنی خلقنا پا اللہ باننی مگر نئی شرکینا اللہ سارا کلمی ہوئی خدا اللہ صفات مخلوق لور کئی انبیاء علیہ السلام لور کئی اولیاء لور کئی جنات لور کئی بے جان سیزن لور کئی اللہ سر وحی سین شرکے بے جان سیز وم اللہ سر نشرکے لگا سورہ نساء کہ اللہ وہی وعبد اللہ آیت 37 پاک جسم کی پنجم اشبارہ وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا اے عبادت کوئی دا اللہ ولا تشرکو به شیئا اور شرک میں کوئی اسلام پینا کوئی دے اللہ سر ذرا برا اس یو سے اللہ سر مشرکوا ہن ملاوٹ والا کی دا اگر اللہ تن دا منظورا دا شرک نا صفا سترا کی دا اللہ تا منظورا را شاہ علی اللہ احمد اللہ علیہ فرمائی ما من بلدت الا ولها آلیت تعبد دا سیو کلی نیشتا ہو مگر خلق وائے کیا درگاہ جو کرے نہیں اور ناغی عبادت کو لکھی گی ناغی عبادت کو لکھی درگاہوں نے زیاد کی پاکستان نے شرک جا لدا او پنجابیان آل تک شرک زیاد تھے سرحد کی گزارکی کی دلتا الحمدللہ علماء کار کئی دین کار سنا سکی گی اندو میں کانا راجا نو دے دے کہ شرکیات کی گی نو راغی نشاندہی ہوتا کی گی او پا پنجاب کی حال تک شرک زیاد تھے سرحد چرے پا پاکستان کی سلور صوبی دی صوبہ سرحد ہو دا صوبہ چننو دین پلحان سرا دا نورو نا نسبتاً خدا ریک علماء زیاد دی علماء پکی دی انکار کئی دیو جنا نبی علیہ السلام تی حدیث شریف کی چرازی چی زیاد تکلیفون مصیبتون پا انبیاء علیہ السلام را گلی او داغی نروسو جیسو که اللہ تنیزی پا غبان تکلیف و مصیبت پرازی امتحان برازی نو پدی سرحد کی پدی علماء باندی طلباء باندی عوام باندی پدی باندی امتحانات دی سلول پینزکانا کے دیر را لے زګه دلته کې دینداری سره له تر دین کار کیږي نو زګه الله ته چې څومره سره ني دي هغه باندې ګناونه نه پرې یا صفاګي و سره و سره سره چې پاک جامې شي روزانه روزانه نو خون کوي صفا صفا اپای کې تک تکلیف وته ملایوي یا کپڑے وینځي پای سر چرا دي دا سي الله دیندار خلکو هغه نه پرې یا و سره و سره صفا کوي اینې چې وځکی کې نو فورن تنبی وتا الله ورکی و سره سره صفا کوي زګر نبی علیہ السلام فرمایي چې جات تکلیفونه پام بیا له سلام راغلي امتحانات او بیا چې څومره الله ته سړې نې دیوي په هغه باندې تکلیف او مصیبت ډېر راځي نو په دې صبح کې زګر تکلیفونه زیات راځي به کې دین د نور په نسبت لږ زیات دی او زګر امتحانات په باندې زیات رااله نو نظم او تنظیم قرآن کریم دا دے بیان کئی تفصیل با انساءاللہ خپل خپل زیبانی کئو دا اسمگا آن نشاندهی کئو چه قرآن کی صدی قرآن کمی طریقے سرزدہ کی گی دا غی آغا اصول مختصر مختصر مگا بیانو آتما خبر آن سالورم دا ممیداتو نا آتما دا ٹول نا چه سالور اصول و سالور ممیداتو سالورم خبر آدبو د دین کار ډیر بارا ادب کړي نه دا ضروری دی ادب نه سړی نه الله د دین کار اخلي کله یو سړی اړیر خو عالم وی ډیر پویا الله ورکړي اړیر علم ورکړي خو هغه کې ادب نوي اولا د خبرې چل نه ورني ها بیا ادب وي نو د بیا ادب سړی نه داغه د خلینا الله دین نه خوري ادب چې دی دا مؤمنانو لپاره ضروری دی ادب راتلل راوصل دا یو عام ضروری شی دی قران کریم مؤمنانو ته ترغیب ورکوي چې تاسو ځان کې ادب راولې دومره پورې مؤمنانو لا ادب خوي قران کریم یو سره شرک کئی دا مشرکانو دای خدایانو دا بکنزل نکوئی سور انام غوم سپارا اخیر مخ آیت نمبر 108 ہو رئی کنزل بنکوئی وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَا يَدُونَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَا او کنزل مکویا کسانو تاو یدونا من دون اللہ چرا مدد گئی دئی باید اللہ نا فیسب اللہ پس کن ظلمو کی دئی اللہ تا غدوان دوجہ دشمن اینا بغیر علم دوجہ دنا پوئنتیانا چیتا مشرک تا کن ظلو کی داو خدایان لگ کن ظلو کی ناو بیا اللہ تا کن ظل کی نو کن ظلو نا منکول کی مؤمنان الادب قی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او کنزل مکوی آکسانو تا يدعون من دون الله کلام کئی بغیر الله نا مؤمنان تا الله ادب قی کی ادب پزان کرا ولی کنزل مکوی و دی پوری ادب قی مؤمنانو تا سوره نور کی آداب سبا چې کله بیانې نو آل دوی کیو بل تما بد نمونه ناخلی هزه که اکثر خلقو یو تا بد نمونه ناخلی نو بد نمونه نا قرآن کریم منکول کئی چی یو بل تا بد نمونه ماخلی ناخل کار نده نم چا داخلی نو خیستان خل نمو اخلا او بد نمونا دا یو بل تماخ لئی خیستان خولی نمونا یو بل تاخ لئی. قرآن کریم مومنانو لا ادب ور کئی سورة نور کی آداب سوا چکل ذکر کئی نبائی کی وئی لنبے ادب کئی چی پردی کورتا بیجازت اما تفصیل بخفل جبانی کو پردی کورتا بیادب اما بیجازت اما زئی مومنانو توئی پردو زنانو تا مگو رئی مومنانو خلو توئی پردو سلو تا مگو رئی مومنانو خلو توئی ڈول سنگار آرام مخ کارا کوئی زیب و زینتا پردو سلو لمخ کارا کوئی او چیسال آن اخکار کولو اجازت تے آغا قرآن ذکر کئی او اقفل زیبانی بیا انشاءاللہ لائے تفصیل کو آداب ورکئی مومنانو تا سورہ حجرات کے سو آداب ذکر کئی چی دا اللہ دا پیغمبر نمخ کے گئی ما قرآن سنت نمخ کے گئی ما دا مشر مخی تا پا زور آوان خبرم کوئی دا مشر خبرم نئی د مشر تابیداری کوئی دیوبل لحاظ کوئی که دو مومنانو کی جگر را سید آغی ترمیز صلح کوئی یوبل بولوٹو کی مکوئی یوبل سمیاتو گو رئی سور حجرات اللہوی سری خضی بولوٹو کی مکوئی خضی خضی بولی نکوئی او یوبل لبد نمون اماغ لی یا ایو الذین آمنو لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا یسخر قوم من قوم تو کدن کہ یو قوم بل قوم پوری یا سرے بل سری پوری عسا یکونو خیرا منہم زندے کی دیشی کی دیوی قراد دیناو دیشی دا اللہ پنیزوانے اللہ تا دے غریتانا والا نساو نونے دوکے کئی خدے من نسائن نور خلو پوری عسا یکون خیرا منہنو کی دیشی کی دئی بہتری ددئینا ولا تلمیزو او عیب ملگوئی داغ ملگوئی انفسکم پخل ملگر باندی گر انفس ذکر کو چیتا مسلمان بان عیب لگے اگل کنزل کے داغ بیزتی کے ندار ازان بیزتی کے نزان ازک ایاد کو چیتا مسلمان دے سازان دے ولا تلمیزو انفسکم اور اے ملگوئے پاکنو زانونو باننی پاکفل ملگری باننی کتب اللہ کنزل کے نہ بتالو کی دا زان لکنزل تو ذکر اللہ ہوئی وَلَا تَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ اور اے ملگوئے پاکفلو زانونو باننی پاکفلو ملگرو باننی وَلَا تَنَابَزُ بِلَلْقَابْ اور بدن منماخ لئی یا ولت بدن منماخ لئی بیس الاسم الفسوق بعد الایمان دیر نا کر دن منناو بدی پس دا ایمان نا بیس الاسم الفسوق دیر نا کر دن منناو بعد الایمان بیس الاسم الفسوق دیر بدی نا کر دی بدن منناو پس دا ایمان نا یا ولتا بد نمونہ ماخ لئی کنزل ما کوئی بد ردیو بلتا موئی مومنانو تا اللہ ادب ور کئی او قرآن کے دا سے ریل دیو ندی چیا مومنانو لا اللہ تعلیم ورکی دارنگی نبی علیہ السلام حدیثو کم تعلیم ورکی مومنانو تا حدیث رکھ رازی ملم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس مننا کیا چی زمگا ما شمان بانی رحمونکو ملم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس مننا چا چې زمونږه بچو باندې زمونږه ماشومان باندې رحم نکو زمونږه د لوی عزت نکو فلیس منا دې زمونږ نه دې مؤمنانو ته ادب ورکړي ادب کوي. نبی اسلام فرمایي حدیث شریف کرا دي اتویمو الطعام بینکم وفش السلام بینکم یو بلنا دوڑایو کئی یو بلنا دعوتوناو کئی یو بلبانی سلام واشوئی چیستا زمین کی مین محبت پیدا شی. دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی یا بنی اذا دخلتا علی اہلکا فسلم تکن برکتا علیکا علی اہل بیتکا. اے بچیاں کله چې کور ته داخل شې نو وایې السلام علیکم تکون برکتن علیک وعلى اهل بیتک. دا ستاره پر ستاره کوروالو لپاره د برکت سبب ګرځي. کور ته جننو دي سلام واچوا السلام علیکم نو موږ سلام نه ته وایې په خپله سلام اچوم په مور به سلام اچوم. نبی اسلام فرمایي واچو سلام کور کې به برکت راشي. دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی اذن قطع رحم و صلحا چی خفلنا سنا خفلولی کٹ گئی نو تی پالا بدل بانی مکوا خفلولی پر بدل مکوا چی تا سرے و سرے نیکی گئی نو تب و سرکے خفلنا سر نیکی گئی نو تب کہنا نا چی آنا سر بد گئی نو تب و سر نیکی کوا چی ترے سیر زمان غم ته نه راغلی زنه ورزم نو دا وتا دا بدل کارو کو دا الله دا پاره خو دیو نو کو چې تا غم ته نه راغلی او ته ولا ورکی دا الله دا رضا دا پاره نو دا بدل کار باندې کې اذن قطع رحم و صلحا چې خپل نظر خپل ولی کړه کینو ته پالاو دا بدل کار مکوا. دا نبی اسلام فرمایي ارحم من فی الارض يرحمک من فی السماء ارحم من فی الارض ترحم کوا آچا بانی چی پز مگگی یرحم کا من فی السماء نالا برحم کی ارحم بو کی پتا بانی آسو کی اسمان کی یعنی اللہ پتا رحم کی. دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی چاچی رمشران عزت کو کم سری چی رمشر عزت کو نقبل کسران مبیاد آغی عزت کئی او چا چې د مشر بیزتی وکړه نو دا هغه کسان بیا دا هغه بیزتی کوي. او نبی علیہ السلام یو ځل غیږ کې نوسې نیولې او کولولې صحابي راځي وته وي وي زما لږ بچي او تر زما یو نه خپل کړي. نبی علیہ السلام وته فرمایل انه لا يرحم من لا يرحم انه لا يرحم من لا يرحم رحم نجي کوله پاغبانی رحم نجي کوله پاغبانی چاچی رحم نکړي انه لا يرحم یقینا رحم نجي کوله پاغبانی من با جوانی لا يرحم چې هغه رحم نکړي. دارنگی مومنان نبی علیہ السلام فرمائی المؤمنون کبنیان واحد یشد بازو بازو مومنان پسان دیو بنیان دی باز مضبوطی بازو لراو. ادب خی مومنانو تا ادب ورکی مومنانو تا چی دیو بل ادب کوئی دیو بل خیال ساتی. شیو القرآن مولانا انتوی سیب اغه درس کې یو واقع ذکر کړي د هارون الرشید بادشاہ. چې هارون الرشید یو بادشاہ تیر شوی دی دا دوخه دی په دې ادب باندې یو واقع ذکر کړي. هارون الرشید بادشاہ دا دوخه دی یو خدا آزاد وا او بل وین دوا د آزادې خدي زبیدن وو مشهور خدای تیرا شهدا یو نیرم جو کړی دی پینځه سو میلا نیر زبیدا دا واکینا پینځه سو میلا دی مکی تیرا اوسره اوس هم سره سي نالای غنیدا انا که اوس هم سره نو آزاد خزا زبیده دا غی زیو دا امین نمو او یو خزا وین زوا دا وین زیم یو زیو دا مامون نمو هارون رشید بادشاہ هغه با دا وین زیده زوی سر مامون سر مین اڑی را کولا نیازد وطا زبیده آزاد خزا وطاوی وی تا دا وین زیده زوی سر مین اکی او زما دا بچی سر مینه نکه هارون رشید بادشاہ و طوی ده ده که عدب ده ده که عدب ده نزر کده سر مینه کم ویدان خواستی رسوه چی ده که عدب ویخواد از دوارو نا امتحان نخلما امتحان دوارو نا اشتو هارون رشید بادشاہ مسواک راویستو مسواک راویستو او امین تیوه کم چې د زبیدی زیو دا ازاد خزی امین ناوات مسواک راویتو او تی ما جمعو حازا دی مسواک جمع صدا دی مسواک جمع اگو توی مساویک دی مسواک جمع مساویک تا خو دیکی تکل کام دا خطاب سی مساویکا نبی آیو معنی بیادا کی گی چستا گناهونا ناو خدا فضوی خدا احتمال بکی دا بیاده بای راتلو بیاده دا وین دی ناوزوین ایتا پوزو که دا مامون نا چی ما جمع حازا دی مسواد تا جمع دا ناو تا زید دو محاسنو کا اگا لفظ چستا دا نیکو اولتا دی زد دی یعنی مساویک پخلیو نوی ویزید دو محاسنو که ده بیادبی بوی پایی که راتلو آغی نا بیادبی راتلا خیارا که دا نو پخلا بانی آغا لفظو نوی هارون رشید باشا زبیده تاو که دخزی تاوی وی که تاو چی ده که ده بیادبی بوی ناتن ده پخلا بانی آغا لفظو نوی مساوی که ادبناک زوی ادبناک بچه ادبناک شاگر ادبناک ملگره دادا چا خوخی که اوڑوگی اوکلوی او بیادب اجی ناغا نه ده مور پلار خوخی نه ده استاس خوخی ادب چی ده ندبناک سره ادبناک بچه دادا چا خوخی خوچی ادب پکیوی او بیادب ادب ایچانی خوخا نایو نیمبری چی تا سرا خبر کئی نو دل بچل نو ردیده خبرو مشر سره خبرې کوي نو دا خبره چل نه وي داسې لګي لکه چې دا مزوري سره لګي ما لکه یو سړی دی نو هغه بل سره خبرې کوي هغه دې نه مشر دی کشر مشر سره خبرې کوي نو هغه ته وایي یاره تا دا خبره داسې کړو تا دا کار داسې کړو تا داسې کړو نو دا صحیح خبرې څه غلطې نه دي خو دې په مقابله کې کار دوی دي تا صدا خبر کړوا تا صدا خبره تا صدا کا داس کو کسی غره جمی روڑی نو اغلا ونی زیاد ادب دے او دا بلی کنا لگتا بیادا بی بوئی را دی تا دا خبر کړوا او تا صدا خبر کړوا تا را تنو ویلی تو جیتا سنو ویلی او دوار یو چیرے مطلب او اغلا ادب اغا بوئی آجی فکی نوی نو بیا خون نکی سری بانی بده لگی بازی سری سمی خبری کئی خواغ بده لگی بازی سری غصه کئی او غصم دا آغا خلگی او غصم خوگئی او یو دین خبرانو بازی طبیعت چی دا بازی سری ناغوی دا سی چی آغا غلط خبران غلط کار اغیط کتی نیسی داود علیہ السلام بچی غصہ شو ناغ سر نبا اسی لوخہ نے کتے بعض سرے آغا غلط کار تا کتے نیسی قرآن کریم داغی نمونی بیا ذکر کئی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام چکل ذکر کئی تا سو گو رئی سورہ کہاں کے دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کئی کہ موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام سر شاگردی کئی سورہ کہاں پنجلسمہ سپارہ آیت نمبر 66 شپک پیت موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام سره شاگردی کئی قال له موسیٰ هل اتبعک لان تعلمنی مما علمت رشدا قال له موسیٰ هل اتبعک ویل حضر علیہ السلام تا موسیٰ علیہ ویل حضر علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام هل اتبعک آیا تابداری حکومت آیا زستا تابداری کول شما الان پنی خبر ابانی تو علمانی چوکے ماتا مما داغنا علم ترشدا چی خود علی شین تا تر اسلانا تا سر لگے شاگردی کو نو حضر علیہ السلام وطوئی موسیٰ علیہ السلام خو مشہورو چی داغت جلالی طبیعتو نو حضر علیہ السلام وطوئی قالا اویل حضر علیہ السلام انکا لن تستطیع من یصبرا یقینا تو چلے طاقت نشلر لے ما سرا دستا بارا تب ما سر صبر نشی آو دوئی وکیف تصبرو علاما لم توحد بھی خبرا سرنگی با صبرو کیتا پاو بانی کہ یہاں تنوی کنیتا دا خبردار ہے کہ تا تا پتہ نہیں تو سنگا صبر سی تا خود جلالی طبیعت سے موسیٰ علیہ السلام وطے قالا ہوئے موسیٰ علیہ السلام ستجدنی انشاء اللہ زنے چوبا ممی مالنا کرزا شوید اللہ صابرا صبرناکا ولا آنسی لکا امرا آنا فرمانی بنکو مزستا امرا پہسی اوکار کے زبستانا فرمانی نکو ما قالا ستجدنی انشاء اللہ صابرن ویل موسیٰ علیہ السلام دنے شبو بمی مالا کرزا شوید اللہ صابرن صبرناکا ولا آسی لکا امرا انا فرمانی منکو مستا پیسے اوکار کے نحضر علیہ السلام وطوئی قالا ویل حضر علیہ السلام فائنیتا واتنی کتابی داری کے تزما فلا تسألن سے نتفوس بن کے زمانہ نہ ہے سینے دلیلوں حتا او دے سلا کمن ہو ذکر تدے بولے تے زگن سی تا دنا گنا بیان تے بس صبر کے بیڑا بن کے دوال روان چھو شی روان چھو دا تفصیل بخل دے بانے کو او دے سر بھاوا نکتہ بکے ویم پلا کسے کے سوارے چھو حضر اسلام کسے سورے کا موسیٰ علیہ السلام وہ تو ہی آیت اکتر کی قالا اخرق بہا لتوبنے کا اہلا آیا سورہ آیا اودی سیرلا دی کی سیلا را چی غر کی دا کی سیوالا کشتے دی سورہ کو سپرا طول غرق شی نو موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام وہ تیتا تمانوے لی قالا علم اقل لکا آودی لقل جیتا شیعن امرا تا کی سر رات لو کرتا شنا شنا تا عجیب کا دیو کشتے اس طرح کا موسیٰ علیہ السلام صحیح علیہ السلام وی قال اوئے لحظ علیہ السلام علما قل لکا آئین علما قل آئین ویلی ما انکا لن تستطیع مئی صبر یقین انتا چلی صبر نشے کل ما سارا طاقت نظری ما سر صبر اب یہ الگ ملکو نبیاوت ہوئی بی گناہ الگ تھی ملکو بے دیوال والوی داولی نداو ترست بیا علونی وطوی خدا داغی جلالی طبیعتو ندا سبیا دبی نوا باز سری فطرت دا سی چاہا غلط کیاروی نی نو آغا بس صبر نی شکولے نبی علیہ السلام سرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول طرف تا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغت جلالی طبیعت ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا نرم طبیعت ہو داغ نرم طبیعت ہو ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت نبی علیہ السلام تو اجازت رالو کا چیز دی مناسق ندا سٹ کلم کما اجازت رالو کا داغت جلالی نبازی طبیعت بھی سخت ہو ندا ادب زان دائرہ دا اور مسئلے بیا زان لا دائرہ دا چې مثلا سره کوي نو الحب لله والبغض لله مخلوق سره با محبت د الله درزا لپاره کې دشمنی به د الله درزا لپاره کې نو هغه بیا سره دا ټول او قران او سنت داغه تعلیمات راغون کی نو هر موقع باندې بیا خپل خپل چې څنګه وکاري نو خپل موقع باندې بیا خپل خبره کوي نه هر وخت نرمی خون کوي او نرم وخت سختی انسان کې نرمیم دا او انسان کې سختیم دا نبی اسلام یو داسې دورو چې خلکو بغډ ویشو کنځلې وته کول ویني دی باندې او نبی اسلام دعا کوي اللهم اجد قومي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ زمان قوم تہید ہے تو کی دین پوئی نبی علیہ السلام دعا کئی اوائی پکٹ ہوئی اور یادہ سے وقتی سوری عزاد کی راضی چیدہ خیبر یہود و خلاف ورزیو کا دماغدے نو پسہون یہودیان لکر اگڑانو لکر نبی علیہ السلام وطولارو یو بیرانی ولو اور لکر اگڑ بیالالو رو یا بیادہ سے وقت ہو نو دا نرمائی پدے نرمی دا سختائی پدے سختی نو عرض ایک ادارنگی کلمات کیا رہا موقع بانی خپل خپل کلمہ خون کئی او دسمات سڑیو کی ناغی بانی نبی علیہ السلام کما کلمہ خول دا نو آغا وینا پکار دا روٹائی اکری دا روٹائی دا خوراک کلمہ اپ آغا دے پکار دا نو کدا تولتا کی روٹائی اکر دی دے کدا دسماتی کلمہ ہوئے او دسماتی آلتا کدا روٹائی کلمہ نو اولتا شکنا بیزای شکنا پس دے باندے حاضر نبی جدا مسئلہ دا خو ادب چی دے نو ادب ناس سرے دا دا چا خوخی چی ادب در کیوی نو دا ادب ناس سرینا اللہ دا دین کار اخلی او بی ادب سرینا اللہ دا دین کار ناخلی دارنگی قرآن کریم کے با دا ہر یو صورت نمخ کے پینزه خبر پیجندل ضروری دی هر یو صورت نمخ کے پینزه خبر شدہ سرےو پیجنی نلاغ صورت پا مقصد بانی بیا پویدل آسان دی پینزه خبر یو ربط ربطو تلولتوی کنیکشن توی یو زیکولتوی ربط دا صورت چی مخ کی صورت روز تو سرست ربط دی دویم دعوه ده صورتو دعوه یا مقصدو چی دی صورت کی کم مسئلہ اهم بیانی چی آغی ده پارا دلیل ذکر کری دی مقصدی مسئلہ دعوه ده دی صورت صدا دریم امتیازات ده صورتو دا چی کمی خبری دی کمی مسئلی چی آپا دی صورت کی بیان شوی دی او نورو کی نیدی بیان شوی امتیاز تمیز توی جدائی توی ڈسٹنکشن تمیز و جدائی دا سے کمی مسئلی دی چاہاں پا دی صورت کی بیان شوی دی او نورو کی آغا نیدی بیان شوی تمیز و امتیازات تا صورت و دارنگی بیا سلورم خبرت تقسیم دا صورت چی تا لپت ای چی دا صورت سو حصو کی تقسیم دے نبیا بتاو دا صورت پا مقصد پوئی گی لکا مثال پتور بانے کور کے سڑے اوچی گی نپا کور کے بیڈروم بیلی دو سیدو کمرہ کچن بیلی باتروم بیلوی نو چی دا تو پی جانے چی دا بیڈروم دے دا باتروم دے دا کچن دے نو سڑے آوا سی بیا استعمال پولی شی او چی نتی پی جانی یو سادہ ہونے سڑے ہو اسلام آباد تتلے ہو نو باترومون کی خوننن سبا خلق مالدار سیوی تہلنم ایلنم پکی لگئی نو چی باتروم تنن ہو تو وی قتل ہو یہ دا کمرہ میں پکی خواہشو دا دیر خستا کمرہ جوڑا کرے دا نو چی تب پی جانی چی دا دی صورت کی سو ایسو کی دا صورت تقسیم دے نو چی تقسیم دا صورت بانے تو پوئے گی نو پا مطلب بے پوشی او پینزم مشکلات دا صورت ہو نو قرآن کو آسان کتاب دے مشکل نہ دے خو مشکل پا دے لحاظ سرا مشکلات دا صورت ہو چی بعد وقت مفسرینو گن مزداقات ذکر کری لیکن مثال بطور سورة فاتحہ کے غیر الموضوع علیہ والا زوالین موضوع او زوالین مفسر دل تمانا کئی موضوع من یہود زوالین من نسوارا نو او زاد دی تکو مانی نیری دائی مزداقات تی دا غضب اسباب قرآن ذکر کئی مفسر چکل تفسیر لکلو ناوا کې په يهودو کې دا غضب اسباب موجودو نو مفسر معناو کې چې دې معنا يهودو یعنی یو مزدا کې دا دی يهود نور چې دا غضب اسباب په چا کې وی ناغه به موضوع وي دا نه د زلالت د گمراهي اسباب کې مفسر تفسیر لیکلو په هغه وخت کې په نسوارو کې موجودو دا نه چې بدل دې معنا را نو مشکلات او په دې لحاظ سره وي نو دا هر صورت نمخ کی بدا پینزه خبری پیجندل چلی چلا دیو پیجندی نو پا صورت بانے پا کوئی گئی ربط دا صورت دعوی دا صورت امتیازات دا صورت تقسیم دا صورت او مشکلات دا صورت دو چلا پینزه خبری پیجندلی نو دا صورت پا مقصد بانے با بیا کوئی گئی دارنگی قرآن کریم کرا چی مسئلہ توحید ثابتی اس بات دا توحید دا پا مختلف طریقو سرکی دا انسانانو مزاجون مختلفو باز سرے ارا خبر بانی دلیل گواری نو دا سی خلق لا قرآن کریم دا دلائل و طریقے اختیار کا باز سرے ارا خبر کے سوچ کئی وی زمان اکا اللہ خبر نمانی ناس خلقو دفار قرآن کریم دلائل عقلیہ بیانی دلائل عقلیہ بیادری کسم دی یو دلائل عقلیہ محضا محض چاہا دلائل بیان کے او سوچ دفاریتا تفریقی لکہ سورہ بقرہ کی یو اجتماع کے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم دلتا پینزو دلائل عقلیہ بیان کی نو سوچ لے بیاتا لفریقی چیتا پا کہ سوچ کوا ہو سو نارنگی سورہ رات کی دویم آیات سورہ نحل کی پنجم آیات دلائل عقلیہ محضا سوچ دپائے طالب لی دویم دلائل عقلیہ مسکت للخصم کی خصم پہ بانی چپکی گی جگہ پہ غلی کی گی مشرک نہ تپوسو کے چید آزمہ کا آسمان نہ چاہ پیدا کری دی سیقولون للہ نار سر چاہتا بھی دینا دا آغا بھی آدریم قسم کی راجی آئے تراسی کی راجی مسکت للخصم کے خصم او جگر پی بانی غلی کی گی سور آنام اگر آت پنتالی مسکت للخصم یہ تا دلیل والا بیان کی دلیل اقلی او بس جگر غلی تھی دا دسر بیا جواب نی دلیل اقلی مسکت للخصم آیت نمبر 46 سورہ انعام او مزبانا قل ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف ننصرف الآیات ثم هم یصدفون قل اوعیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم ما یبینی تاسو ان اخذ اللہ سماکم کو اخلی اللہ طاقت دونے دوستانسو وابن سوارکم و طاقت دلی دوستانسو و ختم علا قلوبکم امہر لگئی ساسو پزرن بانے لیونی کی تانسو لراؤ مطلب سو سو دے نکنو زمدان سو دے درندو زمدان سو دے دلیونو زمدان من الہ غیر اللہ سوکتے بالمددگار بائے دا اللہ ناو یا تیکم میں چراؤنی تاسو تنا سیزو ناو بہی کی ہی زمین پیدا دمہ ذکرا نو مشرک دیا غلی سی چپ سی دیتا ہوئی مسکت للخصم جانگی نور گن دیونو کے سورہ یونس کی رازی آت 34-35 درہم کے سماؤں دلیل عقلی اعترافی چھے مشرک نہ تپوسو کے نو آغا اعتراف ہو کی دیتا ہوئی دلیل عقلی اعترافی لگا نمونہ گرے سورہ انکبوت آیت 61 سوره عنکبوت کې وشتم سپاره آت 61 دلیل عقلی اعترافی ولا انسان ثمن خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولا انسان موكجر تبوسو كيتن دينا من خلق السماوات والارض كابر اكرين اسمان نوزمكي وسخر الشمس والقمر او چاہتا بکری نور و سمعی لیقولن اللہ خواہ خواہی بدئی اللہ اللہ پیدا کری اللہ تا بکری لیقولن اللہ خواہ خواہی بدئی اللہ دلیل اپنی اعترافی مشرک اعتراف کئی منی ورپسی آت ریاست تک وَلَا اِنسَانْ تَوْمَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ او کہ تپوسو کے تر دینو من نزل من السماء ماء سوک ولی دبرن باران اوبو باران فآیا بیل ارگو نتازہ کئی بلی بادی ازمکاو من بعد موتیہاو فرزو چیدو دینو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خاما خاوائی بدئی اللہ دیتوئی دلیل اقلی اعترافی اعتراف کئی دارنگی بعد انسانان دی طبیعتو چیرہ بس مشران مکم کارو نکڑی دی نو بس آغا بکو دا سی خلق را پار قرآن کریم دلیل نقلیہ بیانے دلیل نقلی کل دا انبیاؤنا بیانے دلیل نقلی کل دا فرشتونا دلیل نقلی کل دا نیکانو بندگانونا حاضری بیا مختلف قسم خلقنا بیانی دلیل عقلی دا انبیاء علیہ السلام نا نمونو گرے سوری انبیاء واللہ سمجھ بار آیت 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 دارنگی دلیل نقلی کلا دا فرشتونا ذکر کئی کلا دلیل نقلی دنیکان بنیگان نا ذکر کئی دنیکان بنیگان نا دا سورہ کہف کی سوال لسم آیات کی دا اصحاب کہف واقعہ دلیل نقلی دنیکان بنیگان نا سورہ یاسین کی صاحب یاسین واقعہ دو اجتماعات کے دلیل نقلی دنکان بنگانو کل دلیل نقلی دا جناتو نا ذکر کئی دا پیریانو نا دلیل نقلی دا جناتو نا سورہ احکاف اگر اشپکو اجتماع سپارا آیت نمبر 26 دلیل نقلی دا جناتو نا آیت نمبر 29 سورہ احکاف پاک اجتماع سبارا وَيَسْرَبْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَزَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُونَ وَيَسْرَبْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او کلا جراوالو المنگا تاسوتا یو ٹولین پیریانو يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ کی غواگے کے وطلے قرآن تا فَلَمَّا حَزَرُوا قَالُوا أَنْسِتُونَ کل چیازیر شدئی اور ایدلو را قرآن تنو ویویل پای شاربانی چپ شئی اگر سرے بخللہ سری خبر مکوی چپ دلیل نقلی دا جناتونا کل دلیل نقلی دا ملائکونا ذکر کئی دا فرشتونا سور سوافات درشتم سپارا آیت 165 دا صرف آگا نمونی خموش نمونی خروار تفصیل ببیا انشاءاللہ خبر جبانے کو دلیل نقلی من الملائکہ آت 165 سورہ صافات آت 165 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ فرشتے ہوئی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ آبی شکم نا خام خام سفترن کی اپسبن نیسانا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او یقینا خام خامنا پاک بین ان کی دا اللہ دلیل نقلی من الملائکہ او کلا دردی اجز ذکر کئی نداز خلقو لپارا دلیل نقلی کلا دلیل نقلی دا پخوانو کتابوننا چکو دا پخوانو کتابونو کم دا مسئلہ بیان چیڑا یواز قرآن کی نو بیانی گی نو مسئلہ دا توحید قرآن کریم ذہن نشین کئی کلا دلیل وحی بیانی دلیل وحی چی اللہ دا خبر کئی چی زمان توحید اومنی نمگا نشان دے کو چی دلتا دلیل عقلی دے محضہ دے دلیل عقلی مسکت للخصم دے دلیل عقلی اعترافی دے دا دلیل نقلی دا انبیاؤنا دا جناتنا دا فرشتونا دا نیکان بندگاننا نو چی دا تاسل مخی نفتی نو ترجمہ کی ببیا سانچیہی درتا دا دلیل عقلیہ نقلیہ وحیہ دا مختلف قسمہ دلیل قرآن بیانی نو چکل تاسل دا پتی نو لگا با آسانی درتا رسو با انشاءاللہ مازیگر با اصول ختمو او سبان با انشاءاللہ بیا سور فاتحہ شروع کو رسو با انشاءاللہ سلونی میں بجی جدر شروع کو ننن با اصول ختمو او بیا با سبا سار نبا انشاءاللہ بیا سور فاتحہ شروع کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.